rozważaliśmy tutaj to poselstwo Pana Jezusa i tą Ewangelię, którą Pan Jezus głosił, którą, jak czytamy, zaczął głosić po tym, jak Jan został wydany, tutaj jest użyte słowo, ale wiemy, że Jan został wtrącony do więzienia, dlatego że obnażał grzech władcy, co wiemy jest wielce niebezpieczne, gdy mówimy ludziom wysoko postawionym o ich bezbożności, o ich grzeszności, to nigdy nie spotykało się z dobrym przyjęciem i Jan został przez Heroda wtrącony do więzienia, dlatego że wykazywał mu jego cudzołóstwo, gdyż wziął sobie żonę swojego brata i z nią żył. Jan nazywał to po imieniu cudzołóstwem i w ten sposób naraził się Herodowi, został zamknięty w więzieniu. I czytamy, że wtedy Pan Jezus zaczął głosić to samo, co Jan głosił. Dokładnie to samo poselstwo, wzywając ludzi do opamiętania się, dlatego że Królestwo Boga, władza Boga jest blisko. I widzimy, że Pan Jezus zaczyna tą pracę nie w stolicy, nie w Jerozolimie, ale na krańcach Izraela, w tych ziemiach, które znajdowały się blisko pogan. Tutaj, jak czytamy po raz kolejny, aby się wypełniły słowa proroka. Czyli to było Bożym planem, było Bożym zamierzeniem, aby Pan Jezus w tych właśnie miejscach głosił. I jest to charakterystyczne dla Bożych dróg, dla Bożych dzieł, które, jak wiemy, różnią się od naszych ludzkich dróg, od naszych pomysłów, naszych dzieł. Ludzie generalnie szukają jak największej publiczności, jak największej, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi ze swoim poselstwem. I wiemy, że to jest w sercu Boga. Bóg pragnie, aby wszyscy poznali prawdę, aby wszyscy nawrócili się do Niego, ale widzimy, że zaczyna w takich nietypowych miejscach. Zaczyna właśnie w takich najtrudniejszych, wydawałoby się, najmniej atrakcyjnych miejscach. I taki był Boży zamysł, już zapowiedziany przez proroków. I Pan Jezus idzie tam do tych ludzi siedzących w ciemności, do tych chyba, którzy najbardziej gdzieś tam, przez to, że byli blisko pogan, to też przejmowali jakieś ich zwyczaje, świadczeli bardziej. Przynajmniej tak komentatorzy niektórzy biblijni to oddają, że te krainy tutaj Zebulona, Naftalego, znajdujące się właśnie najbliżej pogan, były pod ich wielkim wpływem. I poza tym były to właśnie takie miejsca, które w żaden sposób gdzieś tam w przeszłości się nie charakteryzowały jakąś znamienną religijną historią, jakimiś monumentami wiary. Takie po prostu zwykłe miasteczka, zwykłe miejsca gdzieś tam na pograniczu. I Pan Jezus właśnie tam idzie. I zresztą Jan Chrzciciel wcześniej to jeszcze bardziej. On to w ogóle na pustyni głosił. Gdzie nie było ludzi. Tak nie było, znaczy byli, bo przyszli do Niego. Ale to niezwykłe, że Jan w takich na pustkowiach głosił. Więc to jest ta niezwykłość Bożych dróg. Że to, co właśnie w naszym myśleniu, nie, to nie tak, to nie tędy droga, nie? My musimy to tak zrobić, żeby to zadziałało, a Bóg po prostu ma swoje drogi, ma swoje sposoby, które my możemy ich nie rozumieć, my możemy nie wiedzieć, dlaczego Bóg tak działa, czy inaczej, ale to działa, to działa. I w ogóle Ewangelia jest taka, prawda? Sama Ewangelia jest w swej istocie taka, że czytamy, dla jednych jest totalną głupotą. To nie ma sensu, że teraz ktoś tam umarł za mnie na jakimś rzymskim krzyżu i to ma mnie uratować od grzechu, od wiecznej kary. To jest, czytamy, dla jednych głupota, a dla innych zgorszenie. Dla Żyda ten, który zawisł na krzyżu, zawisł na drzewie, to jest przeklęty. To jest absolutnie, ich Mesjasz nie może być przeklęty przez Boga. To niemożliwe. To jest jakieś bluźnierstwo, nie? Czyli dla Żyda zgorszenie. Dla jednych zgorszenie, dla drugich głupota, ale Bogu się upodobało, żeby właśnie takie poselstwo, które nie jest atrakcyjne dla człowieka, które nie jest ani mądre po ludzku rzecz biorąc, ani religijnie nie mieści się w kategoriach tego, co ludzie, widzimy, potworzyli w swoich religiach. To, co w ludzkich religiach jest, no to ludzkie staranie, żeby czynić dobrze, żeby się starać, żeby się poprawiać, żeby nad sobą pracować, żeby się samemu zmienić, tak? Stać się lepszym. Tu jest myślenie religijne, a tutaj przyjdź do Jezusa taki, jaki jesteś, ze swoim grzechem, ze swoją niegodnością i unisz się przed Nim, zawołaj, wezwij Jego imienia, otwórz przed Nim swoje życie, a On cię zmieni od wewnątrz, On zapanuje w tobie, On dokona w tobie przemiany. To jest poselstwo, które z gruntu się kłóci, się w głowie. Tak, kłóci z ludzką mądrością, z ludzką pychą też religijną, w której my chcemy coś pokazać Bogu i innym, chcemy czegoś dokonać, chcemy coś zrobić, żebyśmy to my byli tymi właśnie, którzy coś zrobili, tak? Żeby nam mogli powiedzieć, ten to zmienił swoje życie, ten to naprawdę się poprawił, ten to nad sobą pracuje, ten to jest godzien naśladowania. Ale nie sam siebie. No ja mówię, w ludzkiej religijności często tak jest, że ludzie sami z siebie, nie? A tutaj wiemy, że my mówimy, to nie my, to Pan Jezus zmienił nasze życie. Jemu chwałę oddajemy. Jemu oddajemy chwałę, nie sobie. Więc tu jest ta różnica. Boża droga, która dla ludzi tego świata jest nie do przyjęcia, a jednak czytamy, że jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ta właśnie Ewangelia, ta dobra nowina, że Jezus umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał, że przyjdzie znowu. Ta dobra nowina o Królestwie, które nadchodzi i które już jest w tej cząstkowej, czy zapowiedzianej, czy będąc w tej początkowej formie, już jest pomiędzy nami. Już my jesteśmy, czy Jezus tutaj głosił, mówi, jest blisko Królestwo Boże i to jest Jego poselstwo na początku, ale później widzimy, mówi, to Królestwo jest pośród was. I dalej Jezus mówi, to Królestwo w was będzie. Czyli tutaj widzimy ten progres, rozwój tego Królestwa, że to Królestwo się zbliża. Jezus przychodzi i On zaczyna nauczać o Królestwie, zaczyna wyjaśniać, jak to Królestwo działa i mówi, Królestwo jest pośród nas. Ono było w Nim doskonałe oczywiście. On był tym, który doskonale pełnił wolę Ojca. On był tym, w którym można było powiedzieć, Bóg królował w całej pełni. Więc w Nim to Królestwo się ziszczało w doskonały sposób, ale Jezus też mówi do swoich uczniów, że w nich będzie to Królestwo. Więc i my wiemy dzisiaj, że to Królestwo jest w nas, jeśli Jezus jest naszym Królem. Jeśli Bóg króluje w nas przez Jezusa, to my możemy być częścią tego Królestwa. A oczywiście dalej modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. Dalej oczekujemy nastania pełni Królestwa. To, co dzisiaj mamy, wiemy, jest cząstkowe, nie jest doskonałe jeszcze, nie jest pełne, ale jest prawdziwe. To jest ważne, żebyśmy to rozumieli, że chociaż nie jest to pełne, to jest prawdziwe, jest rzeczywiste. Nie mamy do czynienia z czymś, co jest tylko teorią, co jest tylko jakąś nadzieją, ale jest już prawdziwym doświadczeniem, choć cząstkowym, jednak prawdziwym. Więc to Królestwo, które Pan Jezus głosi, to jest Królestwo, które staje się udziałem tych, którzy są gotowi się opamiętać. To jest warunek, prawda? Mówi, opamiętajcie się. To jest pierwszy krok, do którego Pan Jezus wzywa, aby się opamiętać, gdyż wtedy człowiek może wejść do Królestwa. Zresztą później będziemy dalej czytali, to Pan Jezus też to szczegółowo wyjaśnia. Ale wiemy, że to jest to, do czego i my dzisiaj musimy ludzi wzywać. Do tego, by się opamiętali, by się nawrócili ze swojej drogi, by nie podążali tą drogą, którą idą bez Boga, ale opamiętali się, zwrócili się do Boga i aby On zmieniał ich życie, aby On mógł panować w ich życiu. I dalej czytamy o tym, jak Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów. Nie wiem jak wy, czytając te wiersze, jaki obraz widzicie? Czytamy, że Pan Jezus spotyka jakichś ludzi nad morzem, którzy byli rybakami, rzucają w morze sieci i Pan Jezus mówi, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I oni wszystko zostawiają i idą za nim. Nie? Takie... Jak to sobie... Zobaczyć, jak to... Tak, wszystko zostawili. Co to było? Czy... Nie wiem, jak sobie to wyobrażacie. Czy oni w nim zobaczyli od razu Mesjasza? Co to było, że oni tak zostawili wszystko i poszli? Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście. Znaczy, no... Na pewno Pan Jezus był wyjątkowy, był, można powiedzieć, sam w sobie jedyny, jak to się mówi, niepowtarzalny z ludzkiego punktu widzenia. I ja to odczytuję, że Jezus, jak to się mówi, każdy Jego, nazwijmy to ruch, każda Jego tam jakaś inicjatywa, czy jakaś wypowiedź, najpierw była poprzedzona pewnością, że tak ma być. On nigdy nie robił tak raczej, że no zobaczymy, może się uda, może nie. No nie, no właśnie. I po prostu miał społeczność z Ojcem i tak prawdę mówiąc to, co on robił, czy to, co on mówił, to był pewny. Co czynił, on był pewien, ale dlaczego? Dlatego, bo Ojciec mu to mówił. On nigdy, jak to się mówi, nie wychodził przed szereg, tylko zawsze to, co mu Ojciec mówił, on czynił. I on wiedział, że właśnie ci, którzy tam są, ma właśnie im to powiedzieć. Na pewno spotkał w swoim życiu, znaczy w życiu, już w ogóle w tych dniach, jak już zaczął nauczać, wielu ludzi, ale to nie byli widocznie ci, do których Ojciec mu powiedział, ci będą tymi właśnie wybranymi przeze mnie. Tylko akurat idąc sobie nad morzem, Ojciec mu mówi, to są właśnie ci. I on bazując na tym, co mu Ojciec przekazywał, po prostu czynił to. Był tylko, można powiedzieć, takim wykonawcą woli Ojca. A ty bardziej, że to się tak nie działo, że tak wszystkich od razu wybrał, nie? Tylko tak jakby po kolei wybierał. Bo... No tak. No... Nie było to tak, że tak jednego dnia wybrał wszystkich od razu, nie? Nie. Stopniowo to się działo, nie? I w ogóle ci ludzie tak z taką prostotą jakby no, zaufali Bogu, jakby na pamięć sobie. Że oni tak po prostu... Musicie głośno mówić, żeby słyszeli nas, słuchają. Wybrał takich właśnie prostych ludzi, prawda? I oni tak w takiej prostocie zaufali mu, że właśnie jakby są powoływani, nie? Dla nich to było też jakieś takie, nie wiem, jakieś takie poruszające, że ktoś w ogóle trochę chcę, żeby oni to wszystko zostawili i poszli za Chrystusem, nie? To było takie, chyba dla nich też takie niesamowite jakieś takie, może takie wybranie jakieś, no, nie tylko wiem. Właśnie, czy oni już wtedy rozpoznawali w nim Chrystusa, nie? Bo to, żeby tak jak tutaj zostawić wszystko, ojca, pracę, z której się utrzymywali, pójść za kimś, kto... Wrażenie jest takie, jakby oni go pierwszy raz zobaczyli. Pytanie, czy tak było? Czy to było pierwsze spotkanie z Jezusem? Czy oni już o nim słyszeli? Czy już jakieś wieści do nich dotarły? Bo przecież mamy już wcześniej tą sytuację, że Jezus jest chrzczony w Jordanie i rozlega się ten głos. To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Jan zapowiada, że za nim idzie ten, któremu on nie jest godzien rzemyka sandałów rozwiązać. I też tutaj ci, którzy śledzą tą chronologię biblijną, mówią, że od czasu chrztu do tego momentu mija rok czasu. Że Jan Chrzciciel zostaje mniej więcej rok czasu po chrzcie aresztowany przez Heroda. Czyli jeśli to jest rok czasu, w którym bardzo niewiele się dzieje tak naprawdę, no to wtedy, znaczy niewiele się dzieje w służbie Jezusa. Widzimy, że On idzie na pustynię i jest to czas Jego doświadczeń i prób. To jest 40 dni zaledwie, więc tutaj mamy troszkę więcej niż miesiąc, ale mamy kolejne 11 miesięcy, w których Jezus, nie wiemy tak naprawdę, co z Nim, co się dzieje, gdzie On jest, co On robi. Niewiele o tym czytamy. I tutaj Jan zostaje aresztowany, Jezus zaczyna głosić i widzimy, że wtedy, kiedy przychodzi do tych ludzi, to oni reagują. Czyli jestem przekonany, że to, co Sławek mówi, na pewno, to nie są przypadkowi ludzie, to są wybrani przez Ojca ludzie, do których Jezus idzie i ich powołuje. Z drugiej strony ich reakcja, to, że oni zostawiają wszystko i idą za Nim, to musi być jakieś... gdzieś coś już, jakaś praca, myślę, była w ich sercach. Gdzieś już Bóg ich przygotował. Gdzieś coś się już działo w ich życiu, że oni powiedzieli, to jest On, to jest Ten. Chociaż widzimy, że później jeszcze przez wiele wydarzeń oni zmagają się z tym, kim On jest. Więc z jednej strony zostawiają wszystko, idą za Nim, co nie oznacza, że nie mają żadnych wątpliwości. Co wcale nie oznacza, że już teraz na mur beton widzą w Nim Mesjasza, Syna Bożego. Nie, to dopiero gdzieś tam powolutku się przed nimi odkrywa. Ale już są na takim etapie, kiedy Jezus tutaj przychodzi, że są gotowi zostawić wszystko i pójść za Nim. Więc to jest... Tak myślę, no tutaj nie jest to powiedziane, więc tutaj możemy myśleć, tak? Tutaj nie mamy jakby powiedziane, że o, Bóg im to objawił, że Duch Święty ich pociągnął, że nic takiego nie czytamy. Po prostu przychodzi, mówi, chodźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. W ogóle co to znaczy? Czy oni to rozumieli? Chyba nie. Ja myślę, że tę przypowieść, znaczy może nie przypowieść, ale to powołanie uczniów i o tych sieciach, to myślę, że to jest tak jak z tymi sieciami, które oni wrzucali do morza i nie wiedzieli, co oni złowią w tym morzu, w tych sieciach. Podobnie Pan Jezus mówi, że podobne jest królestwo do sieci zarzuconej w morze, że tak jak to jest w księdze w Mateusza, 13 rozdziale, przeczytam, a dalej Królestwo Niebios podobne jest do sieci zarzuconej w morze i zgarniającej z każdego rodzaju, którą po napełnieniu wyciągnęli na brzeg, usiedli dorodne wybrali do naczyń, a marne wyrzucili na zewnątrz. Tak będzie przy końcu wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będzie płacić grzytanie zębów. A więc Królestwo Boże jest taką siecią zarzuconą na cały świat, bo każdy ma możliwość. I tam są i dobre, i złe ryby. I dobrzy uczniowie, znaczy sprawiedliwi, i niesprawiedliwi. Bo spośród, dlaczego można tak powiedzieć? Ponieważ w tych 12 był jeden niesprawiedliwy. Więc jest to to jest sieć, to jest to drzewo, które wszystkie ptaki siadają. I to tak nie, że Bóg ich wszystkich, oczywiście Bóg ich pociąga do siebie, ale to jest, potem przychodzi przez sito. To nie jest tak, że ty pójdziesz, ty i będziesz, potem przychodzimy przez sito, przez próby, tak jak Chrystus przychodził przez próby. To nie jest tak, że już wszystko będzie cacy. To są, później jest weryfikacja, to był casting, można powiedzieć. A potem przychodzą wszyscy przez próbę. Jeśli ktoś próby nie przejdzie, to widać, że nie był godny. Bo o tym mówi, jeżeli próby nie przeszliście, no to nie jesteście godni. Tak? Jeżeli chrześcijanin nie przejdzie próby, no nie jest godny. Także to jest tam sieć zarzucona. Każdy jest wezwany, ale mało jest wybranych. Wszyscy są wezwani, ale mało wybranych. Tutaj w tej sytuacji, w Mateusza jest jednak taka chyba specyficzna sytuacja, że ci dwaj bracia, Andrzej i Szymon, rzeczywiście istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, właściwie graniczące z pewnością, że oni słyszeli już o Jezusie. Na pewno albo byli świadkami też rzeczy, które on już czynił w tej swojej służbie, czy też naukę, którą prowadził, albo może słyszał od innych, ale na pewno już oni mieli jakieś już wyrobione zdanie i mimo wszystko tam zajmowali się tymi swoimi rybami, swoim życiem. I jednak skłaniałbym się też ku temu, że Jezus po prostu wiedział od Ojca, że to mają być ci, bo inni ludzie też słyszeli. Właściwie można powiedzieć, że Izrael nie jest aż tak wielki jak Stany Zjednoczone. Jest taki jak Kaszuby, to plus może tylko ciebie. Taka mała wioska, jak no, także to się wszystko rozeszło i tam właściwie cały Izrael wiedział, że Jezus, że na pewno większość z nich w ogóle nie wiedziała, kto to jest za bardzo, coś, ale też tam słyszeli, jest, inni byli bliżej, inni byli naocznymi świadkami i tak dalej, ale każdy już w Izraelu wiedział mniej lub więcej, że jest ktoś taki jak Jezus, który uzdrawia, który tam ma nową naukę i tam mówią, że nawet będzie jakimś królem Izraelu. Czyli ta wiadomość była taka ogólna, ale tu jest właśnie ciekawe, że czyli można powiedzieć, że każdy miał szansę, ale tu jest ciekawe, że Jezus zdawał sobie sprawę, że po całym Izraelu o nim mówią, wszyscy o nim wiedzą, wszyscy go znają, ale wiedział, że właśnie ci, nie jacyś tamci czy tamci, tylko właśnie ci dwaj i potem następni, oni są. Czyli nie tak na zasadzie, że on ich jakoś badał, próbował, a czy na pewno, tylko po prostu wiedział, to jest ten. A to, że oni poszli, to już nie była w ogóle ich reakcja, tylko rzeczywiście Ojciec ich powołał też. Bóg do nich po prostu pociągał. Ojciec ich pociągał, czyli tu widzimy takie, ja bym powiedział, no, sprzężenie, czyli Ojciec mówił Jezusowi, swojemu Synowi, ale tych też pociągał. Czyli można powiedzieć, to był ten doskonały plan. Nie było tam jakiejś wątpliwości, jakiegoś kombinowania, przemyśliwania, tylko po prostu to jest ten i koniec. Tak samo jak Jezus wiedział, że pójdzie na krzyż i po 3 dniach zmartwychwstanie. Nie, że tam może po 2, po 4, nie, tydzień, nie, chyba nie. Zaraz, jak to ma być, nie? Nie, wiedział, że 3 to 3 i mówi, że będą 3. Czyli był pewien, bo po prostu dlatego, bo mu Ojciec mówi. To samo jest w tej sytuacji. Wiedział, że to na pewno będą ci. Nie mógł po prostu domyślić. W pismach też nigdzie nie napisało, że będzie Szymon i Andrzej. W Ewangelii Jana do doboru apostołów to dokonał dużo później, bo najpierw chodziło z dużą uczniów i pamiętam, że przed wyborem spośród tej grupy chodzących za nim modlił się całą noc. Tak, dokładnie. Dopiero jakby następnego dnia powołał ich na apostołów i dalej już czytał się, ale to byli to pierwsi powołani. I ja nie wiem, czy jeszcze właśnie nie było tak, że więcej chodziło za nim i dopiero po pewnym czasie od tego, jak chodzili, zdecydował, nie? Ale jak modlił się, tak jakby konsultował się z Ojcem. Nie, tak. Nie wiem, czy od razu to było już takie do końca, nie? Bo dużo chodziło, nawet 70 gdzieś jest, 72. Na przepysu, tak. Tak, już chodziło jeszcze więcej. No, także... Proszę, Asiu. Ja tylko chciałam się podzielić z tym, że mi na przykład bardzo pomogło, jak w którymś momencie rozmawiałam kiedyś tam jeszcze z Andrzejem i on mi uświadomił taką rzecz, że tam były też takie specyficzne, nie wiem jak to powiedzieć, kultura, zwyczaje, że byli nauczyciele i uczniowie. To było jakby w takiej, no nie wiem właśnie jak to powiedzieć, w kulturze, czy w zwyczaju, że po prostu tam było dużo nauczycieli, nauczyciele mieli swoich uczniów i to było takie powszechne jakby zjawisko. Coś, co może dla nas być takie właśnie obce. Co mi osobiście pozwoliło jakby spojrzeć na tą sytuację jako na taką bardziej naturalną w tych warunkach. Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział i zobaczmy, jak to tutaj jest opisane w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale. Jan składa świadectwo o Jezusie, że On jest tym barankiem, który przyszedł zgładzić grzech świata. Jan go chrzci, jest to samo cudowne zjawisko zstąpienia ducha w widzialny sposób i głos z nieba. To wszystko jest też tutaj opisane w Ewangelii Jana. I czytamy w 35 wierszu: następnego dnia znów stał Jan z dwoma spośród swoich uczniów i wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Po usłyszeniu tych słów ci dwaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? A on: chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu. Było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za nim. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus, przyjrzawszy mu się, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Czyli zobaczcie, tutaj Jan opisuje, że to brat Szymona Piotra przyprowadził go do Jezusa. Tak? Tam Mateusza widzimy, że Jezus idzie nad morzem i mówi: chodźcie za mną. Pytanie teraz, co było najpierw? To jeden i drugi muszą mówić prawdę, tak? Tutaj nie ma kwestii, że jakaś sprzeczność jest. Mamy tutaj już jakieś wydarzenia, które poprzedzają tamte. Albo tamte poprzedzają te. Wydaje mi się, że to wydarzenie poprzedza tamte. Że tutaj raczej mamy sytuację, że Szymon już się spotkał z Jezusem. Ale jeszcze myślał, ale jeszcze dalej wrócił do Ojca i tam pracował. Ale tego dnia, gdy Jezus przyszedł na morze i powiedział: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi, że tak powiem, klamka zapadła. Czyli tutaj musimy też sobie zdawać sprawę, że z tego, co czytamy w Ewangeliach, to nie jest tak, że oni opisują wszystkie szczegóły od samego początku do końca. Oni po prostu esencję dają, tak? Poszli za Jezusem, o to chodziło, nie? I Jezus im zapowiada. Ale jak zaczniemy przyglądać się we wszystkich Ewangeliach i wybierać te małe szczególiki, porównywać te imiona, to zobaczymy tutaj troszeczkę, tam troszeczkę, ten ewangelista to podkreślił, tamten to podkreślił. I tak jak mówię, to nie jest kwestia sprzeczności, to jest kwestia, że jeden mówił o tym, drugi mówił o tamtym. Tamten Mateusz nie uznał za stosowne, że opowiadać po kolei, jak to kontaktuje potem, że poszedł i z Filipem rozmawiał, czy z Natanaelem, jak to było pod drzewem. To tylko Jan o tym pisze, że Natanael mówi, a co tam z Nazaretu może dobrego przyjść? No, żaden inny ewangelista nie mówi o tym. I tak jak Jerzy tutaj mówi, w innej Ewangelii czytamy, że Jezus właśnie spędza całą noc na modlitwie i czytamy, że wtedy wybrał tych 12. Czyli tutaj mamy te różne szczegóły, które pokazują, w jaki sposób to się odbywało. Jak weźmiemy jedną tylko Ewangelię, szczególnie tak jak tu Ewangelia Mateusza, to dla wielu ludzi to się może wydawać takie, to jakieś takie dziwne. No, przyszedł i powiedział, chodźcie za mną, i wszystko zostawili i poszli, w ogóle nie wiedząc, kto to jest. Ale to wcale nie znaczy, że oni nie wiedzieli, kto to jest. Tak jak tutaj rozmawiamy, różne rzeczy działy się za kulisami w ich życiu i nawet niektóre Ewangelie pokazują nam, że gdzieś tutaj już jakieś Boże przygotowanie było. Ostatecznie, tak jak się tutaj zgadzamy, Pan Jezus modlił się i Ojciec mu pokazał tych 12, szczególnych 12, łącznie z Judaszem. Ojciec mu też wskazał Judasza, że ma jego wybrać, ma jego uczynić swoim uczniem. Więc tutaj ten wybór Judasza nie był pomyłką, nie był jakimś nieszczęśliwym przypadkiem, tylko był planem Bożym, żeby wybrać człowieka, który będzie widział Syna Bożego, który będzie blisko Niego, który stanie się Jego przyjacielem, a jednak nadal będzie bardziej miłował pieniądze. Będzie dalej złodziejem w sercu. Aby się spełniły Pisma. Aby się spełniły Pisma i żeby też pokazać, jaka jest natura człowieka i też w jakiś sposób też obrazować dalej Kościół, tak? No bo wiadomo, że to, co widzimy wśród tych 12, to widzimy spotęgowane w Kościele, że jest wielu złodziei i wielu kłamców i wielu ludzi przewrotnych w Kościele, którzy no, jednak chcą być w gronie uczniów Jezusa. Chcą się wywyższyć. Tak, chcą być uczniami, jednocześnie kochając swój grzech, jednocześnie nie opamiętując się ze swojego grzechu. Więc to ten wybór Judasza jest też, myślę, taki znaczący. Wiadomo, przede wszystkim w kontekście jego zdrady i wydania Chrystusa, to jest oczywiście najbardziej tutaj dramatyczne i znaczące, ale też, myślę, jest dla nas pouczające, że w pośród uczniów Jezusa, samego najlepszego nauczyciela, który czynił tylko dobrze, ostał się przewrotny człowiek, który go zdradził za 30 srebrników, który się okazał synem diabelskim. Więc o ileż bardziej my się nie powinniśmy gorszyć i dziwić, kiedy w Kościele natrafiamy czasami na takich Judaszy. Jest to bolesne, tak jak było bolesne dla Jezusa i bolesne dla innych uczniów, ale no to jest niestety, taka jest rzeczywistość. No i skoro wśród uczniów Jezusa był taki, to o ileż bardziej wśród nas mogą być tacy fałszywi bracia, fałszywe siostry, które niestety są Judaszami. Są gotowi sprzedać swojego Pana, jeśli ich się tam przyciśnie, czy coś im się zaproponuje, co ich serca pociąga. I myślę, że też dla nas powinno to być wielkim ostrzeżeniem, byśmy pilnowali naszych serc i sami nie stali się takimi Judaszami, którzy bardziej umiłują pieniądze, czy przyjemności, czy inne rzeczy na tym świecie, że zdradzimy naszego Pana. Więc to jest, myślę, ten wybór Boży jest jedną kwestią i tak jak tutaj, myślę, widzimy to, że jest w tym ręka Boża, że jest tym pociągnięcie Boże, jest tym działanie Boże, a z drugiej strony jest cały czas odpowiedzialność każdego z uczniów, by być tym dobrym uczniem, by być tym wiernym uczniem. I widzimy, że oni się z tym zmagali, no. Mieli swoje potknięcia, tak? Mieli wiele różnych jakichś tam potknięć, aż do tego czasu, kiedy czytamy, wszyscy go zostawili, wszyscy go opuścili. Zaparli się go. Piotr 3 razy nawet pod przysięgą, więc to, że Pan Jezus ich wybrał, to nie oznaczało, że to byli jacyś, wiecie, tak też Kościół Rzymski nie ich przedstawia jako takich monumentalnych świętych. Piotr, ten z tym kluczem, nie? I ci inni, Marek, ten, wszyscy tacy są tacy z takimi kółeczkami nad głową, nie? Tacy po prostu doskonali, 12 wspaniałych. Ale jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że to normalni ludzie, no. Chłopy ze swoimi problemami, ze swoimi potknięciami, przepychający się, kto pierwszy, kto tam najwyżej zasiądzie, nie? Kto tam będzie pierwszy rządził, no, normalne chłopy, no, z normalnymi ambicjami i problemami. Takich Jezus sobie wybrał, no, takich wybrał właśnie, zwykłych, o, rybaków, na początku rybaków, potem celnika sobie wziął, no, różnych, i tego Judasza, w ogóle z jakiejś innej dzielnicy, że tak powiem, nie? To jego nazwisko, tak w cudzysłowie nazwisko, to znaczy skąd on pochodzi, nie? Iskariota to znaczy z Karioty. Kariota to była jakaś taka, nie pamiętam dokładnie, musimy sprawdzić to jeszcze, ale to była jakaś taka mieścina, czy jakaś taka dzielnica poza Galileą. On jedyny nie był Galilejczykiem. Tamci byli Galilejczykami, a ten Iskariota to był właśnie Judasz z Karioty. Trzeba sprawdzić, gdzie ta Kariota była, gdzieś tam w innym miejscu, bo on był takim trochę przylepkiem z innej strony, no i niestety się ostał takim nie do końca. Ci Galilejczycy się okazali swoimi chłopami, chociaż mówię, nie bez problemów, a ten niestety nie. Zobacz, jak tam u Ciebie jest pierwsza Jana, jeśli można, pierwsza Jana i 43. Pierwszy list Jana? Nie, pierwszy rozdział. A, pierwszy Jana i rozdział, i który wiersz? 43. Tak, następnego dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Wtedy właśnie spotkał Filipa i zwrócił się do niego. Chodź za mną. Filip zaś był w Betsaidzie. Nie, dobra, to tak jakby wskazywało na to, że tak naprawdę, no według tych relacji, bo nie wiem jak jeszcze w innych Ewangeliach jest, ale według tej relacji to właściwie najpierw chyba Filipa powołał wtedy. Nie, no najpierw wcześniej, we wcześniejszych wierszach widzimy już w 40-41 mamy Szymona, Jana. Ale to właśnie jeszcze ich nie powołał. Andrzej, najpierw Andrzej. A, dlaczego nie? On tam ich jeszcze w zasadzie nie powołał, bo nawet ustaliliśmy, że to jest najpierw Ewangelii Jana, a w Ewangelii Mateusza jest dopiero później. Czyli w Ewangelii Jana tak jakby oni spotkali Jezusa, można powiedzieć tak, jakby zaprzyjaźnili się z Nim, powiedzieli, gdzie mieszkasz i tak dalej. On powiedział, chodźcie, zobaczcie. Poszli, tam razem przebywali, do Niego do domu. Porozmawiali sobie, no nie wiem, jak tam dalej było. No i później Andrzej stwierdził, że o, to jest chyba ten Mesjasz, nie? No i poszedł do swojego brata, Szymona. Ale tam nigdzie nie ma czegoś takiego, żeby on ich w tym momencie powołał. Ani Andrzeja, ani Szymona i tego drugiego jeszcze. Tylko dopiero do Filipa powiedział, że pójdź za mną. Tak. Czy tak jakby jemu pierwszemu to powiedział. Oni byli zaciekawieni jego osobą, nie? Bo jak tutaj Jan powiedział, że on jest tym właśnie barankiem Bożym, to po prostu później jak już, bo ja nie wiem właśnie, czy ten Jan, który właśnie chrzcił Pana Jezusa, bo myślę, że on miał też jakiś uczniów. I tak. Czy oni się nie wywodzili właśnie z no tak, uczniów Jana, nie? Tak wygląda, że... Jakby poszli już później za Panem Jezusem, bo oni tacy byli bardzo zainteresowani Jego osobą i właśnie chcieli się zapytać, gdzie On mieszka, kim właściwie On jest, i tak właściwie bez bardziej z takiej jakby ciekawości. Potem jeden drugiemu jakby przekazywał, bo oni tam niedaleko siebie mieszkali, jak to pisze, tak? Że z tej Betsajdy pochodzili tam, prawda, z tej miejscowości, jeden z drugim, i po prostu jeden drugiemu przekazywał, że ten spotkał właśnie Pana Jezusa, no choć zobacz, kto to jest, pójdziemy, przekonaj się, no, bo jest Mesjaszem, tak? Bo znaleźliśmy tego Mesjasza, o którym mówił nawet Mojżesz, on sam mówił, bo tam znali te pisma. Także po prostu też takie to jest ciekawe. No to może rozpatrywać, tak, ja bym powiedział, w ogóle dwie kwestie. Co innego chyba jest, kiedy ludzie, oni się między sobą tam rozmawiali, że spotkali, że widzieli, że przebywali i tak dalej. Takie, wiecie, międzyludzkie, jak to się mówi, newsy. A co innego jest po prostu, kiedy Jezus mówi, ty chodź za mną. To jest tak jakby co innego. Może Jezus, bazując na tych wszystkich okolicznościach, i oczywiście przede wszystkim na modlitwie do Ojca, wiedział kto, i wtedy on już wskazywał, że ten, ten, ten i ten. Myślę, że w naszym życiu podobnie, że my też gdzieś tam, można powiedzieć, mieliśmy jakieś rozeznanie ludzkie, nie? Ale któregoś dnia Jezus stanął na naszej drodze. On sam po prostu. I on powiedział do nas. On do nas. Co innego, jak ludzie między sobą tam rozmawiają, dyskutują, tam spotykają się i tak dalej. A czym innym jest, kiedy Jezus, widząc całą tą sytuację, mówi ty, ty, ty i tak dalej, i tak dalej. Apostoł, czy apostoł Jan Chrzciciel mówi, jest, mówi tak, następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział, oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. To jest ten, o którym sam powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto nastał przede mną, gdyż był pierwszy niż ja. I ja go nie znałem, mówi Jan. Ja go nie znałem, ale dlatego ja przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby został objawiony Izraelowi. A więc tu jest też odpowiedź, dlaczego Jezus został ochrzczony. Bo na przykład no, świadkowie to mówią, że no, wtedy się wstawił do dyspozycji. Nic bardziej błędnego, aby został objawiony Izraelowi, że ten będzie chrzcił Duchem Świętym. Nie? To jest, a więc, żeby my mamy w Biblii naprawdę wiele odpowiedzi na wiele pytań. Czasami ludzie próbują na własną, interpretują tak jak, nie wiem, tak po swojemu. Ciało interpretuje zamiast duch. I wtedy wychodzą różne takie typu, różne rzeczy dziwne. A to przecież mamy tu naprawdę, ja wiele, że jak pytanie, to wow, tu jest odpowiedź dlaczego. Nie? Mogę? Prosimy, Asiu. Ja bym chciała tutaj przeczytać kawałek z pierwszego listu do Koryntian, no nie wiem, może od 25. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział. Tak. Od 25 wiersza. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i to, co wzgardzone, wybrał Bóg i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubi. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem to właściwe, nic innego nie umiem. jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. I tam dalej, ale chodzi mi o to, że ja na przykład jak wyszłam z Kościoła katolickiego, to tak przypomniało mi się, jak mówiłeś o tych aureolkach nad głową, to też właśnie miałam takie święte przekonanie, że apostołowie to właśnie byli tacy niezwykli święci, w sensie, no właśnie, niezwykli, nieskazitelni, tacy, no, najlepsi z najlepszych wybrani, a jednak jak czytam Słowo Boże, to czytam, no, co innego. I jak na przykład jeszcze mam w pamięci Piotra, który się zaparł Pana Jezusa, i to, że Pan Jezus mówił, że to Pan Jezus się wstawiał za nim, aby nie ustała jego wiara. I jak Paweł w innym miejscu mówi też o tym wszystkim, co uznał za gnój i aby tylko Chrystus był wywyższony, zobaczyłam całkiem coś innego. I no i nie wiem, tak mam wrażenie, że oni są po prostu takimi naszymi przedstawicielami. I na ich przykładzie też Bóg wiele rzeczy powiedział nam o nas samych, jako o ludziach. I że właśnie, że oni tacy są bliscy nam, w sensie właśnie tych aureolek świętości i takiego obrazu, jaki gdzieś tam wcześniej wyniosłam, będąc w kościele katolickim. I że po prostu to tak naprawdę tylko być może właśnie przez to, że oni byli takimi, w cudzysłowie, normalnymi ludźmi jak my, to tym bardziej Chrystus jest wyniesiony i wywyższony, że gdyby oni byli takimi sami w sobie, nie wiem, jak to powiedzieć. I zakochany. Takimi świętymi, takimi nieskazitelnymi, to ten obraz nie byłby tak widoczny, jak się jawi, jak czytamy Słowo Boże. Że tak naprawdę, no tylko Chrystus, tylko łaska. Tak jak no, nawet sam Paweł o sobie mówi, nie? No niczym, po prostu niczym, gnojem są te wszystkie moje... Śmiecie, no wiemy, o co chodzi. Że to, co tak naprawdę w naszych oczach często jest wartością stanowiącą o człowieku, wobec Chrystusa jest niczym. Tam dosłownie jest gnój. Tak? No, wszystko uznałem za gnój. Dosłownie. U nas łagodnie w Brytyjce przetłumaczyli za śmieci, ale tam jest gnój. Tam Paweł używa takiego mocnego słowa. No, ja też tak to widzę. Dlatego... Ja się pomyliłam, przepraszam. Ale myślę, że no sens, no, może precyzyjnie powinna się... Nie, nie, dobrze, Asiu, mówiłaś, to tutaj właśnie tam jest, tak jak mówisz, tak, tak. Dokładnie tam dosłownie tak jest. Tam Paweł używa takiego dosadnego słowa. Jest, jest. Jest w tym. Więc tutaj mamy obraz prostych ludzi, zwykłych ludzi, ludzi, którzy są dalecy od doskonałości. I to też, myślę, jest chwała Boża w tym, że Bóg wybiera sobie takich, którzy w oczach tego świata właśnie są nieznaczący, są nie do naprawy, nie do zreformowania. A Bóg właśnie mówi, no to ja wam pokażę. I wybiera właśnie takie beznadziejne przypadki i w nich objawia swą chwałę. To jest chwała Boża. Nie wspaniałość człowieka, który, bo jakby Bóg sobie wybrał takich najwspanialszych tamtych czasów, no to tak, okej, okay, no to ci najwspanialsi to mają szansę, to w ogóle oni to coś mogą dokądś dojść, tak? No, Bóg się takimi wspaniałymi może posłużyć, ale my tacy zwykli, słabi, to my nie mamy szans, to gdzie tam, nie? A tutaj właśnie Bóg wybiera sobie tych najbardziej, na te takie najtrudniejsze przypadki. No, celnika sobie bierze, tak? Bierze sobie później tego właśnie Pawła, który był prześladowcą Kościoła, człowiekiem z jednej strony pysznym, zarozumiałym, wielce uczonym, ale też zacietrzewionym do tego stopnia, że widzimy szaleństwo go ogarniało. I Pan Jezus bierze sobie jego na swojego znamiennego. On będzie dla mnie naczyniem, tak zaniesie moje imię do Pana. I też widzimy w tym powołaniu, zauważcie, że Pan Jezus powołuje ich po co? Żeby byli rybakami ludzi. Czyli od samego początku Jezus mówi do tych rybaków, którzy łowili ryby, mówi: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Z jednej strony mamy tu jakieś takie naturalne porównanie, no bo oni łowili ryby, więc tutaj rybacy. Ciekawe, czy rozumieli tą, no, to, co on do nich mówi. Nie wiemy, czy to tak, wiesz, doskonale rozumieli, ale na pewno my dzisiaj z perspektywy, czytając te słowa, wiemy, co Jezus miał na myśli. Że Jego zamysłem było to, by oni stali się tymi, którzy będą pozyskiwali kolejnych ludzi dla Królestwa Bożego. I myślę, że jest to powołanie powszechne, tak to odbieram. Że nie jest to powołanie tylko wybrańców. Oczywiście niektórzy mają szczególny dar ewangelisty. Czytamy, że Duch Święty udziela takiego daru. Ale w wielu miejscach Pan Jezus mówi do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Że macie tak postępować, aby ludzie w was widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. I ta wizja posłania ich, by głosić Ewangelię w Jerozolimie, w Samarii, w Judei, aż po krańce ziemi, to jest wizja, która, myślę, nadal jest w Bożym sercu wobec Jego Kościoła. I tak jak mówię, niektórzy mają szczególne obdarowanie do jakichś takich wyjątkowych, może nie wszyscy w takim zbakami ludzi. Myślę, że jest dla nas jakąś wskazówką, że jest to jeden z głównych celów, dla którego jesteśmy powołani. Nie jesteśmy powołani dla samych siebie. Tak, w innym miejscu czytamy, że Jezus ich powołał, tam właśnie gdzieś, gdy się modlił i później wybiera tych 12, czytamy, że wybrał tych 12, aby byli z Nim i aby ich wysłać na głoszenie Ewangelii. Czyli tam mamy te dwa elementy. Pierwszy element, aby byli z Nim. I wiemy, że to jest nasze pierwsze powołanie, żeby być z Jezusem, żeby znać Jezusa, żeby być w Jezusie, żeby On w nas nie zamieszkał. No to nie mamy siły, nie mamy niczego, co byśmy mieli do zaoferowania. Ale gdy Jezus stanie się naszym Panem, to z pewnością jest to dziwne, kiedy trzymamy to dla siebie, kiedy się tym nie dzielimy, kiedy nie mamy tego pragnienia, by dotrzeć z tą Ewangelią do innych ludzi. To powinno być coś, co jest moim zdaniem naturalnym owocem i rezultatem bycia w Jezusie. Bo Jezus po to przyszedł. Przyszedł właśnie do chorych, do słabych, do grzesznych, żeby ratować. I czytamy, że my dzisiaj jesteśmy Jego ciałem. To On przez nas dzisiaj kontynuuje swoją misję. On jest głową, a my jesteśmy Jego członkami, żeby czynić Jego dzieła. Jednym z tych dzieł, nie mówię, że to jest całe dzieło, ale to jest jeden z jego dzieł, jest to, by pozyskać innych ludzi. Miejsce Chrystusa głosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak jest. Czytamy, że Bóg pragnie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Jeśli Bóg tego pragnie, no to w jaki sposób realizuje to pragnienie? Przez Kościół. Dzisiaj przez Kościół. Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Nie? Mhm. A więc Słowo Boże, Słowo jest głoszone przez Kościół. Tak. Nie przez jakąś tam jednostkę, tylko przez Kościół. Mhm. Nie? Duch Święty i my. Więc nie jakoś jeden, tylko Kościół Święty, Duch Święty i my. A więc Kościół głosi Słowo. Nie ma właśnie dlatego, że są w Kościele różne są sługi, jest apostolstwo, nauczyciele, ewangelizatorzy, niektórych dał, nie? A więc nie wszyscy są nauczycielami, nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy są ewangelistami, chociaż no, głosić no, chyba nikomu nie jest, ten dar nie jest zabrany, że nie może, prawda? Znaczy to jest, myślę, to jest jakby... Jest różnica między byciem ewangelistą, a jest różnica między byciem uczniem Jezusa, który żyje z Jezusem, chodzi z Jezusem i jaśnieje Jego światłem. No jest tym świadectwem, że Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim życiem. No to jest coś, co nie powinno być gdzieś tam ukryte. Nie, Sławek, co chciałeś powiedzieć? Nie, na pewno, według mnie oczywiście, na pewno jest coś takiego jak pragnienie i powinno być pragnienie tego, żeby przyprowadzić, żeby ludzie poznawali Boga w każdym człowieku wierzącym. Natomiast w jaki sposób człowiek, że tak powiem, jest używany przez Boga, to już jest decyzja Boża, prawda? Bo jeden to potrafi zagadać i za pół minuty już mówi Ewangelię, a drugi człowiek z kolei nawet jak mu powiedzą, no to powiedz, jak to tam było. Sam jest, że tak powiem, konfrontowany, jednak tam jakoś takie zręcznie, no po prostu no nie ma. Samo pragnienie powinno być w jakimś chociaż stopniu, no już tak delikatnie mówię, jednak powinno być. Jeśli na przykład ktoś nie potrafi, na przykład no nie potrafi rozmawiać, no chce, próbuje jeden raz, piąty, 83, no nie idzie, no to chociaż powinien mieć pragnienie, może wspomóc finansowo jakoś, czy jak jest jakaś ewangelizacja, traktaty roznieść, ale to wszystko wynika z jego pragnienia i to się liczy. To jest praca Ducha Świętego, który w nim mieszka. Nie musi umieć głosić, czasami nawet ciężko mu idzie złożyć świadectwo, ale ma pragnienie cały czas, żeby ludzie poznawali Boga i w taki sposób, w jaki jest mu dane, on to czyni. W taki właśnie sposób, w takiej służbie. Ja myślę, że tutaj nie mówimy o mówieniu tylko, bo często się to tak sprowadza. Tak. Do tego, prawda, że... A to cały zespół jest. Tak, raz, że jest zespół, a dwa, że to nie jest kwestia tylko mówienia, to jest przede wszystkim kwestia bycia. Jezus mówi, uczynię was rybakami. Czy w innym miejscu mówi, będziecie moimi świadkami. Nie, że będziecie świadczyć, ale będziecie świadkami. I tutaj myślę, że jest zasadnicza różnica, że nie wszyscy mają tę właśnie umiejętność, ten dar, tą zdolność nawiązywania kontaktów, swobody wyrażania się, mówienia Ewangelii. Ale wszyscy mają być świadkami. My mamy tak żyć, my mamy tak postępować, mamy tak traktować ludzi, jakby to Jezus czynił. I w ten sposób jesteśmy Jego świadkami. Jeśli Jezus mieszka w nas, to my, mówię, w codziennych relacjach niekoniecznie, że zaraz opowiadamy Ewangelię, ale to, w jaki sposób traktujemy ludzi, to, w jaki sposób reagujemy na ludzi, jak reagujemy na problemy w naszym życiu, jak reagujemy na wrogość ze strony innych ludzi, czy oddajemy ciosem za cios, czy podajemy szklankę wody. To też się liczy. Tak jest, więc tutaj chodzi o to, żebyśmy byli świadkami Jezusa wszędzie i zawsze, pamiętali o tym, że ludzie patrząc na nas, powinni widzieć w nas naszego Pana. To jest nasze uczniostwo. My chcemy stawać się jak nasz Pan, chcemy naśladować naszego Pana. Więc tutaj na różne sposoby głosimy, ale oczywiście, kiedy Bóg daje możliwość i kiedy no, jest ta Jego łaska, no to mamy otwierać nasze usta i mówić Ewangelię, no bo czytamy, jak mają uwierzyć, kiedy nie ma tego, kto by im głosił, nie? Więc wiadomo, ale, że... Mówią nawet, że gdzieś jest taki fragment, że całą tą miejscowość napełnili tą nauką. No ale tak, ale to byli właśnie ci wybrani, tak? Bo czytamy, że wielu chodziło za Jezusem, a jednak było to grono tych 12, którzy byli wybrani do tego celu i było też szersze grono, w którym na przykład Maciek był się znajdował, tak? Którego tam potem wybrali w Dziejach Apostolskich na tego 12, który też chodził z nimi od początku, który był świadkiem wszystkiego od początku, więc było większe grono ludzi, którzy tam chodzili, tam czytamy spośród tego grona 120, tak, wybrali na przykład Macieja i tam jeszcze tego drugiego, tam rzucali te losy, nie? Czyli było ich więcej, którzy tam towarzyszyli, natomiast nie wszyscy byli wybrani do tego samego dzieła. Ci byli i tych Pan Jezus posłał, aby głosili. Potem posłał tych 72, aby głosili. Więc widzimy, że jest to grono, ale w Dziejach Apostolskich już nie czytamy, żeby wszyscy wierzący głosili, czynili cuda i tak dalej. Czytamy, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów, ale nie przez wszystkich wierzących. Kiedy umarła ta Tabita, to czytamy, że oni wezwali Piotra, jak się dowiedzieli, że tam Piotr gdzieś w okolicy jest, ale oni po prostu opłakiwali ją, użalali się, ale nie byli w stanie nic zrobić. Dopiero kiedy przywołali Piotra, dopiero Piotr przyszedł i on wszystkich tam usunął, modlił się i Bóg ją wzbudził z martwych. Więc tutaj nie widzimy, żeby wszyscy wierzący posługiwali jak apostołowie. Apostołowie posługiwali w szczególnej apostolskiej posłudze, a innym wiemy, że Duch Święty udziela różnych darów. Tak jak w Koryncie czytamy, że Duch Święty udziela różnych darów różnym ludziom, więc to nie znaczy, że tak, mamy inne posługi, natomiast tutaj jakby też, bo my czasami robimy tak, że czytamy coś o apostołach i chcemy wszystko, co o nich czytamy, przełożyć na nas dzisiaj, teraz, nie? Ale pewnych rzeczy nie przełożymy. Pewne rzeczy tak i to jest dla nas jakiś wzorzec. To, co widzimy w nich, chcemy, żeby to było w Kościele. Pragniemy tego, modlimy się o to. Ale tutaj wiemy, że to nie jest tak, że my wystawimy rękę, Panie Jezu, to ja. I zaraz, no to chodź. No to, nie, nie, to właśnie to w drugą stronę, że to Jezus mówi ty. Nie? Tutaj tak jak widzimy. Ty pójdź za mną. Wybiera tych po imieniu pewnych ludzi, a potem jeszcze spośród tego większego grona modli się całą noc i wybiera tych 12, że oni będą w tej najbliższej czołówce, że tak powiem, tych zwiastunów. Oni mieli zbudować Kościół. Oni mieli konkretną misję. Oni mieli gromadzić uczniów. No, oni mieli zwoływać. Idźcie i czyńcie uczniami. Co nie znaczy, że my nie mamy czynić to samo. Ale oni byli tym głównym takim trzonem Kościoła. Jak apostoł Paweł napisał w Filipian chyba, że my jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów. Mm-hmm. Nie? A więc tak. To jest ten fundament, na którym my się budujemy. Nie? I apostołowie byli tym fundamentem. Nie? Jeżeli ktoś na przykład... No mamy tutaj prawie na każdy temat jakiś tam związek, że apostoł Paweł, pisząc o Wieczerzy Pańskiej, mówi, przekazuję wam to, co ja przyjąłem. A więc on przekazuje, on czyni to, nie? I my powinniśmy na przykład, tak jak w Dziejach Apostolskich, trwać w nauce apostolskiej, jak jest napisane w Dziejach 2:42. A więc na tym samym fundamencie się budować, nie, nie na innym. Nie? Ale Paweł nie chodził z Jezusem. Nie, on był właśnie tym przeciwnikiem. Był przeciwnikiem, ale jednak czytamy, że Pan Jezus jak ten płód poroniony go jednak przyłączył, nie? Wybrał go no właśnie spośród tych wrogów Ewangelii, wybrał go sobie i go przeznaczył do tego apostolskiego dzieła. Więc tutaj mamy też Boży zamysł, by tego jednego no nie zastąpić Maciejem, jak to zrobili chyba uczniowie w Dziejach Apostolskich, tylko właśnie Paweł był tym 12 raczej, którego Bóg miał na myśli, a nie 13 apostołem. Właśnie też nazywa, nie? Że był jednym z apostołów. Tak. Chociaż tam inni są też nazywani apostołami. Na przykład tam czytamy o innych, którzy też są nazywani apostołami. Więc jakby tutaj mamy to ścisłe grono 12 szczególnych apostołów, co nie oznacza, że nie było więcej apostołów. Bo apostoł znaczy posłany. Więc takich było więcej. I Paweł mówi chociażby, kiedy mówi o darach ducha, że również niektórzy są apostołami, czyli mają ten dar apostolski. Nie w znaczeniu takim, jak było tych 12, którzy byli wyjątkowi, bo oni byli świadkami naocznymi świadkami nauki, życia i śmierci i zmartwychwstania. To były warunki, tak, żeby być w tym ścisłym gronie. I oni mieli wyjątkowy autorytet. Pan Jezus do nich powiedział pewne obietnice, których nie powiedział do nikogo innego. My na przykład czytamy to, co Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana i tam mówi, kiedy przyjdzie Duch Święty, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I my to bierzemy do siebie i mówimy, nam Duch Święty przypomni. Ale jak przeczytamy dokładnie, co Pan Jezus tam mówi pewne rzeczy, które są konkretnie tylko dla apostołów. On mówi i tam Pan Jezus mówi o pewnych rzeczach, które tylko oni robili, w których tylko oni mieli udział. To nie znaczy, że Duch Święty nam nie przypomni, ale mówię, ta obietnica nie jest skierowana do nas. Ta obietnica jest skierowana do nich. Jezus wyraźnie mówi. Tak, więc to jest też to, że to, co oni przekazywali później, było przypomniane im przez Ducha, że to, co my dzisiaj czytamy to w Ewangeliach, takie szczególiki, jak co Jezus powiedział, co tamten powiedział, to jest, jak oni mogli to pamiętać? No właśnie przez Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy przyszedł, przypomniał im te rzeczy i uzdolnił do tego, bo oni je szczegółowo, wiernie przekazali. Mimo iż widzimy te różne odmienności w Ewangeliach, to jednak one składają się na pewien całościowy obraz. Asiu, coś chciałaś powiedzieć? Tak. Mhm. Tego wspólnego wspomnienia i naszych, nie wiem jak to powiedzieć, takich naturalnych, nie wiem, predyspozycji, ograniczeń. Mhm. Poruszony wątek, że jakby no nie wszystko wszystkim i to co im to niekoniecznie nam, a my chcemy to tylko jakby tak no, znaczy, no tak nie, no może no, nie wszyscy, ale na pewno część z nas przenosi jakby, czy chce przenieść wiele rzeczy, które o których czytamy na nasze Twittera. No i tak się zastanawiam na takich różnych przykładach biblijnych, jak to rzeczywiście wygląda, bo patrząc jakby na takie nasze podejście w różnych sytuacjach, jak my reagujemy, jak my często mówimy, że o nie, nie, to ja nie, no tak nie wiem czemu, ale akurat stoi mi Mojżesz przed oczami, który mówi nie, nie, ja nie jestem wymowny, ja nie, ja się nie nadaję, wybierz kogoś innego. I czy my nie jesteśmy też bardzo podobni w sensie, że jednak wiele rzeczy powinniśmy robić i jesteśmy do nich powołani wszyscy, a zdolność tak naprawdę nasza i tak jest w Chrystusie i tak jest w Chrystusie i w Bogu, nie w nas samych. I czy to nie jest tak, że z wieloma rzeczami, czy to nie jest tak, że no tak jak Pan Jezus mówi, że no pragnącemu dam pytanie, czy pragniesz, pytanie, czy prosisz. Pytanie, czy jesteś gotowy podjąć ten to wyzwanie. Myślę, że to tak troszeczkę jak słuchałam tego, co mówił Sławek, tak, na przykład o tej ewangelizacji. Czy to, no bo to tak można by było wywnioskować, że na przodzie są ci, którzy mają naturalne predyspozycje, czyli ci silniejsi, ci, co nie mają problemu z mówieniem, którzy lubią mówić, dobrze się w tym czują i tak dalej, a tam z tyłu to tam ci z ulotkami to chodzą ci, co nie umieją mówić i ewentualnie w jakiś inny sposób wspierają tą służbę. No to ja tak się zastanawiam, czy o tym czytam. I wydaje mi się, że nie o tym czytam. Że jednak cała nasza zdolność jest w Jezusie Chrystusie. I jeżeli Bóg powołał jakby tych właśnie takich, można by było powiedzieć, po ludzku nie mających tych predyspozycji, to czy to właśnie nam nie pokazuje, że my też możemy te nasze uzdolnienia po prostu rozwinąć w Jezusie Chrystusie, rozwinąć, czy po prostu je posiąść. O ile pragniemy, o ile prosimy, o ile się o to modlimy, o ile jesteśmy do tego gotowi. No takie. Pola bieleją, a żniwiarzy mało. Ja myślę, że tu jest też taka, z uczniami Chrystusa jest taka kwestia, ja myślę, chyba bardzo istotna, że Pan Jezus powiedział, że któż jest tym sługą wiernym, którego Pan ustanowił nad swoją czeladzią? Któż? I tu mamy przypowieść o pannach, przypowieść o talentach, o czuwaniu, o tym, co uczniowie, co ludzie dostali, jaki dar. Jeden dostał 5, dał dalej 5. Jeden dostał 1 i schował ten dar. A więc każdy z nas, z uczni Chrystusa, musi czuwać. Każdy dostał dar. Ten jeden na przykład. I co z nim zrobi? Bo Chrystus przyjdzie i rozliczy sług. A więc tu jest, my musimy w tych kwestiach, w tych ramach, bo to jest przypowieść, która nam pokazuje coś, że to nie tylko jakieś grono dostało talenty, tak jak to mówią świadkowie, że tylko pewne grono dostało, reszta nie dostała i nie musi nic robić, tylko pomagać temu gronu. No nie, bo każdy, jak mówi, że każdy sam za siebie zda sprawę. Pytanie tylko, czy każdy może być wszystkim, czy każdy może być tym, do czego Bóg go powołał. Dlatego jeden dostał 5, drugi dostał 3. No, każdy według Bożego uznania. Tu jest, słuchajcie, tu jest wiele różnych, że tak powiem, wątków. Tak. Nie wiele przez... różnych wątków. Przede wszystkim to, ile kto dostał, to Bóg decyduje. Oczywiście. Może się okazać, że ten, co ma 5, nie dostał daru ewangelizowania, a ten, co dostał 1, on właśnie ale musi pomnażać. Ewangelizować. Ale musi pomnażać. Drugi wątek jest to, co żeś powiedział. Rzeczywiście tutaj trzeba uważać, żeby się nie okazało na koniec, że Bóg mi to dał, a ja zakopałem. To jest co innego. A czym innym jest zupełnie, że Bóg wybiera sobie według uznania, komu co dać. Niezależnie od tego, kto ile dostał. Dokładnie, ale... Jeden dostał 5, drugi 3, a trzeci 1, tam ktoś 2 może dostał, ale każdy co innego dostał według uznania Bożego. I taką samą zapłatę dostał. Tylko musi obracać. Jedną rzeczą jest to, co Asia mówi, że czasami brak jest pewnych rzeczy, pewnych doświadczeń, pewnych działań ze względu na postawę, jaką reprezentuje ten zły sługa, prawda? Że ktoś jest leniwy, bojaźliwy, nie pragnie. To jest jedna rzecz. Oczywiście, tutaj myślę, że się zgodzimy z tym, że Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy byli pragnący, łaknący, żebyśmy byli tymi, którzy modlą się chwilnie o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu. Więc to jest jedna rzecz. Być otwartym, być poddanym Bogu, być pragnącym, być tymi, którzy kołaczą, proszą, aby Bóg w nas działał, objawiał się i używał nas. A drugą rzeczą jest pokorne przyjęcie tego, do czego Bóg nas powołuje, do czego nas uzdalnia. Więc wiemy, że nie wszystkich nas uzdalnia do tego samego. Nie wszystkim daje te same dary. Różnym daje różne dary. I teraz Nie możemy stwierdzić, dlatego że widzimy w Biblii wszystkie dary, to wszystkich mamy pożądać i że wszystkie będziemy doświadczać, jeśli będziemy ich pożądać i będziemy gorliwi i będziemy się o nie starać. No nie. Pismo mówi właśnie, że zamysł Boży jest taki, by nas uczynić członkami jednego ciała. Nie całym ciałem, każdy z nas jest całym ciałem, wyposażonym we wszystko, ale każdy z nas jest tylko członkiem ciała. Jeden okiem, drugi uchem, trzeci stopą, więc mamy różne funkcje i różne stosownie do tego dary. Więc to myślę, że Pismo nas wyraźnie naucza, że nie mamy, nikt z nas nie ma wszystkich darów. Jezus miał wszystko. W Nim była i jest cała pełnia. Natomiast my mamy cząstkę. Każdy z nas ma jakąś cząstkę. Tyle, że są pewne rzeczy, które są powszechne. Takie na przykład jak miłość. Takie na przykład jak łagodność, cierpliwość. Do tego wszyscy musimy zdążyć. Ale tutaj mówimy nie o darach. Tu mówimy o owocu ducha. I to jest jeden owoc. Radość, miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest jeden owoc ducha. To nie są owoce, to jest owoc. Zauważcie, tam jest liczba pojedyncza. To jest owoc ducha, nie owoce ducha. Więc to jest w każdym chrześcijaninie powinien ten owoc ducha się rozwijać, wzrastać, pomnażać. A inną rzeczą są dary ducha, służby, powołania, które są różnorodne. I tutaj nie możemy wszyscy mieć wszystkiego, bo to nie jest Boży zamysł. Bożym zamysłem jest ciało, w którym się wzajemnie wspieramy, uzupełniamy. I teraz Bóg każdego z nas może użyć, jeśli zechce, do wszystkiego. Może każdego z nas, jeśli zechce, może nam dać raz taki dar, raz inny dar, w taki czy w inny sposób. I wierzę, że do tego winniśmy dorastać, do tej pełni wymiarów Chrystusa. Czytamy, że mamy wszyscy wzrastać do pełni wymiarów Chrystusa. Ale to, w jaki sposób On się będzie w nas przejawiał, to jest znowu Jego wybór. My mamy dążyć do pełni wymiarów Chrystusa. Mamy się poddawać w pełni Chrystusowi. Czytamy, że jeżeli ktoś się oczyści z tych rzeczy pospolitych, to będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Czyli Biblia też stawia pewne warunki. Jeżeli chcemy być używani przez Boga, jeżeli pragniemy, by Duch Święty w nas się w większej mierze przejawiał, to musimy też poczynić z naszej strony starania o to. Czyli właśnie wystrzegać się rzeczy pospolitych, rzeczy próżnych. Nie siedzieć przed głupimi rzeczami, oglądać, czytać, nie wiem, rozmawiać o byle czym, tylko się poświęcić modlitwie, poświęcić się Słowu Bożemu, poświęcić się służbie, poświęcić się temu, do czego Bóg nas już dzisiaj uzdolnił i wyposażył. I wtedy, kiedy się temu poświęcamy, to czytamy, że nasz Pan, gdy będziemy wierni, postawi nas nad czymś większym. Więc tutaj ja rozumiem, że jest ta kwestia wierności, poświęcenia, pragnienia, dążenia, której owocem będzie większa użyteczność. Z drugiej zaś strony czasami wiemy, że ludzie pożądają rzeczy, które nie są dla nich. I tu jest też, tak jak tam czytamy, Paweł mówi, ktoś powie, ja nie jestem, nie należę do ciała, bo nie jestem okiem, bo jestem tylko nogą. To ja nie należę do ciała. Więc tutaj widzimy taką postawę człowieka, który chce być okiem, bo oko to jest, o, oko, nie? To ono widzi, no, oko. Przez oko, to bez oka to się nie da, nie? A ja tam, no, palcem jestem, jakimś stopą jestem. Człowiek potrafi siebie postrzegać jako tego niepotrzebnego, jako tego, o, ja to nie mam takich darów jak ten, czy jak tamta, czy ten. A nie, Pan Bóg mówi, że mamy być usatysfakcjonowani tym, co On nam dał. Mamy się rozkoszować naszym działem, tym, co On nam przeznaczył. Więc tutaj jest to napięcie między tym potencjałem, jaki mamy w Chrystusie, aby czynić takie rzeczy jak On, a nawet większe. Taki jest potencjał w Chrystusie. To jest możliwe. Jeśli Bóg zechce, jeśli nas do tego przeznaczy i my tego powinniśmy pragnąć, o to powinniśmy zabiegać, żeby mógł nas używać jak najpełniej, jak najbardziej. Natomiast z drugiej strony musimy też nie myśleć o sobie więcej niż powinniśmy myśleć, tylko z pokorą myśleć o sobie. Nie pożądać rzeczy zbyt wielkich dla nas. bo wtedy będziemy żyli w ciągłej niezadowoleniu, w ciągłej poczuciu, że no, czemu ja nie jestem takim Mojżeszem, który przechodzi przez Morze Czerwone, nie? Który wyciąga laskę i usuwa tego koronawirusa w jednym geście. Nie? No, czemu nie? No co, niemożliwe dla Boga? Wszystko jest możliwe dla Boga. Ale wszystko wierzącego jest możliwe. Tak, więc wszystko dla wierzącego. Czemu my tego nie zrobimy? Byśmy stanęli tu w Wejherowie i tam rozpędzili to wszystko towarzystwo. Po co szczepionki, po co masażki? Zmienić to wszystko jednym ruchem. No. Pytanie, czy Bóg nas do tego powołał, czy nas do tego uzdolnił, czy to jest nasza misja. Asiu, prosimy. Tak. Bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co powiedziałeś, bo mocno jakby wypowiedziałeś, to tego nie udało mi się powiedzieć. W każdym razie mi właśnie chodzi o to, że sięgamy jakby po rzeczy za wysokie dla nas, ale żebyśmy w ogóle sięgali po to, co jest naszym powołaniem, żebyśmy w ogóle w nasze powołanie wchodzili, żebyśmy nie minęli się w ogóle z tym, do czego jesteśmy powołani, w sensie wręcz nawet takiej no, bardzo niebezpiecznej dla nas sytuacji. Tak, no tutaj to na pewno potrzebujemy ciągle się do tego wzywać i zachęcać, aby, tak jak Paweł nas wzywa w liście do Koryntian, abyśmy usilnie zabiegali o te duchowe sprawy. Więc to jest coś, do czego winniśmy dążyć i się wzajemnie zachęcać, żebyśmy nie poprzestawali na tym, co dzisiaj mamy, czy co może kiedyś mieliśmy, czy co wydaje nam się, że jest możliwe. Tak jak mówimy, wszystko jest możliwe. Taka jest Boża wola, więc my mamy o te rzeczy zabiegać i dążyć do nich, natomiast też z właściwym mniemaniem o sobie. Adaś, prosimy. Na pewno trzeba się zgodzić z tym, że nie każdy do wszystkiego jest powołany i oczekiwanie, że będę okiem, gdy jestem tam palcem, to wiadomo jest niewłaściwe, ale ja chciałbym w zasadzie Asia uprzedziła mnie w tym, co chciałem powiedzieć, że, ale nie wiem, czy jakby ty do końca zrozumiałeś, co Asia chciała powiedzieć. Myślę, że w drugą stronę właśnie, żeby nie dopuścić takiego myślenia, żeby nikt nie miał takiego myślenia, że ja nie widzę w sobie żadnego talentu, czyli w zasadzie nie mam żadnych zadań. Bóg żadnych zadań mi nie wyznaczył. Także tu jest to niebezpieczeństwo. Myślę, że to Asia chciała powiedzieć, żeby właśnie nie minąć się, ten talent, który mamy, niech on będzie malutki, ale żebyśmy go zobaczyli i go wykorzystywali. Ale ja bym chciał jeszcze zadać pytanie. Mogę się wypełnić? No. Bardziej chodzi mi o to, żebyśmy nie myśleli o sobie, oceniając siebie według tego, co mówimy, tylko żebyśmy zaufali Bogu, że jeżeli mówi, że to i to jest do wzięcia dla każdego, są pewne rzeczy, które są do wzięcia dla każdego, to żebyśmy nie... Ja to tak oceniam, nie wiem, czy akurat to jest właściwa ocena, że jest napisane, że bojaźliwi nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, no i leniwy to wiadomo. Ale bojaźliwy, czyli w sensie, że żeby nie być śmiertelnie w tym przypadku być może bojaźliwym, że ja czegoś nie będę robił, bo po prostu mam o sobie tak niskie mniemanie, czyli jakby też nie zaufam Jezusowi, nie uwierzę Jezusowi, który mówi, że ale ja dam Ci w to wejść, tak? Zaufaj mi, rób ten krok w to, co ja Ci daję, żeby z tym się w ogóle nie minąć, nie? Na podstawie tego, co o sobie myślimy, że oceniamy jakby swoje, nie wiem, no życie duchowe, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, na podstawie tego, co my sami o sobie myślimy, zamiast posłuchać Boga, który mówi dużo, dużo więcej o nas. Adaś? Tak, bym miał pytanko takie, czy rozumiemy te słowa o ciele Chrystusa, że każdy jest jakimś członkiem. Czy rozumiemy to jak to, jakiego słowa użyć? Czy mamy świadomość, że każdy z nas jest jakimś członkiem w tym ciele, wiąże się z tym, że mamy jakieś zadania w ciele, tak? Czyli w kościele, mówiąc już w naszym, już no, przekładając na to, co to oznacza. Czy rozumiemy to, że każdy w kościele ma jakieś zadanie, czy może myślimy inaczej? Może po prostu każdy ma zadanie jakieś swoje tam życiowe, które nie jest związane z funkcjonowaniem Kościoła. Jak to postrzegacie, jak myślicie, jak to rozumiecie? Ja byłbym ostrożny z takim rysowaniem grubej linii między tymi dwoma rzeczami. Nie wiem, czy ty robisz grubą linię, tylko tak mówię, że bym był ostrożny, że często to Boże powołanie i Boże uzdolnienie może się przekładać na jedno i na drugie, może się, że tak powiem, zazębiać albo pokrywać, albo czasami może w naszym mniemaniu, ludzkim mniemaniu, w ludzkiej ocenie wyglądać, że ktoś nic nie robi w kościele, w cudzysłowie, bo właśnie na przykład prowadzi firmę, zarabia dużo pieniędzy, zatrudnia dużo ludzi, ma ciągle na głowie tą firmę i on nic nie robi w kościele. To może być w niektórych przypadkach prawdziwe, może tak być, ale w innych przypadkach może być zupełnie inaczej. Ten ktoś właśnie prowadzi dużą firmę, zatrudnia wielu ludzi, którym składa dobre świadectwo o Chrystusie, prowadzi interesy uczciwie, płaci ludziom godziwe płace, dba o tych ludzi, składa im świadectwo, przekazuje dużą część pieniędzy zarobionych na misję na przykład. To tylko taki, mówię, przykład, tak? To podaje tylko to, co my jako możemy oceniać z zewnątrz. Teraz powiemy, a on się w ogóle się nie angażuje w zbór, w kościół, nie? Ale on inaczej służy Bogu, niż my mamy wyobrażenie służby w kościele. I w tym momencie jego dar może być właśnie takim darem. Darem zarządzania, darem gromadzenia pieniędzy i usługiwania tymi pieniędzmi w Królestwie Bożym i też, mówię, składaniu dobrego świadectwa i tak dalej. Więc to jest taki jeden tylko banalny przykład. Tych przykładów, myślę, gdybyśmy pomyśleli, moglibyśmy wiele innych natworzyć. Osób, które opiekują się swoimi starzejącymi się niedołężnymi rodzicami. Czy jakieś inne przypadki. Ktoś ma dziecko na przykład, którym się musi opiekować, poświęcać mu wiele czasu. I to niekoniecznie jest brak aktywności w tak zwanym kościele. Ta osoba dalej jest członkiem ciała i w różnoraki sposób ta posługa się odbywa. Więc ja rozumiem, że to, co mówisz, jest prawdą, że my mamy posługę w kościele, tyle że my jako ludzie nie zawsze to umiemy dostrzec i właściwie nazwać i docenić i widzieć w tym właśnie Kościół. Że my czasami zawężamy Kościół do nabożeństwa i wtedy jest bida, jeśli tylko myślimy, że to w czasie tych dwóch godzin, czy tam trzech, czy czterech, pięciu, ile tego nabożeństwa trwają w summa summarum w tygodniu, to wtedy jest usługa w Kościele. I wiem, że tego nie masz na myśli, Adaś, bo się dobrze znam, tylko tak mówię już jakby na naszej dyskusji tutaj, że to rozumienie służby w Kościele myślę, że powinniśmy postrzegać jako Kościół, jako my. Tylko dalej. Czy Robert jest jako listonosz, chodzi po domach, to jest Kościół, to jest chodzący Kościół, który jest Kościołem i tam może służyć ludziom, może ich traktować w sposób Chrystusowy i tam może im usługiwać. Więc każdy z nas, tam gdzie jesteśmy, w naszych rodzinach, w pracy, w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, to 24 godziny na dobę jesteśmy Kościołem. To nie jest tak, że jesteśmy Kościołem tutaj, teraz się zeszliśmy, tu jest teraz Kościół i teraz usługujemy. Kto ma jaki dar? No dawajcie. Będziemy teraz sobie usługiwać tymi darami. Oczywiście, gdy się zgromadzamy, pewne dary się przejawiają, ale tylko pewne, nie wszystkie. Pewne się przejawiają poza naszymi spotkaniami, kiedy też jesteśmy Kościołem, tak? Że ktoś do kogoś zadzwoni, wysłucha, odwiedzi, ktoś mu się wypłacze na ramieniu, ktoś zrobi komuś zakupy. To przecież to też jest posługa Kościoła, tak? Jeżeli służymy innym w miłości Chrystusa. Więc tutaj rozumiem, że nie możemy zawężać poza spotkania, poza jakieś zgromadzenia. Więc o tym mówię, żeby tutaj być ostrożnym przed taką linią, że teraz, tak jak mówimy, że ktoś, załóżmy, ktoś ma taką swobodę komunikacji. No są ludzie, którym jest bardzo łatwo nawiązywać relacje. W ogóle nie mają problemu. I to jest czasami takie zwykłe, cielesne, naturalne, możemy powiedzieć, tak? Bo są tacy ludzie w świecie, którzy są tacy, łatwo nawiązują relacje. Ale teraz pytanie, gdy ja się nawracam i teraz, jako nawrócony człowiek, czy mając taką osobowość, czy to przez Ducha Świętego nie może być napełnione Jego mocą dla Jego sprawy, dla Jego Królestwa, czy to nie jest w tym momencie też obdarowanie Boże, czy to jest wtedy, powiemy, cielesne obdarowanie, i to jest tak, jak gra na instrumencie, weźmy grę na instrumencie. Ktoś potrafi grać na instrumencie w świecie, ale się nawraca i w tym momencie Duch Święty w szczególny sposób może to użyć, może to wykorzystać, może to pomazać do uwielbienia Boga w Kościele, czy do ewangelizacji, czy w jakikolwiek inny sposób. A z drugiej strony czasami jest tak, że ktoś jest introwertykiem, zamknięty, nawraca się i Bóg zmienia jego osobowość i daje mu taką bardziej osobowości, no, ale nie wszystkich. Wiemy, że to nie zrobi ze wszystkimi. Dokładnie mówię o tym właśnie uzdolnieniu w Jezusie Chrystusie, o tym, który jest w stanie jakby no dać nam rzeczy, których my nie mamy. No i wiemy, że tak jest, tylko znowu wiemy, że nie wszystkim daje to samo i w takiej samej mierze. Daje różnym różne rzeczy i w różnej mierze. Niektórym daje czegoś więcej, niektórym daje czegoś mniej. I tutaj czasami właśnie gadułę zamieni w cichego modliciela. Musi spokojnie. W pokornego, cichego modliciela. A temu, który nie umiał się wysłowić, daje dar przemawiania. Czasami tak bywa. Ale często widzimy, że jest tak, że te naturalne też rzeczy używa i poświęca. Nawet Mojżesz potrzebował Aronia. Sorry, Asiu. Bardziej chodzi mi o to, że o takie jakby, nie wiem, przełamywanie naszego myślenia. Tak. Żeby nasze myślenie nie było naszym więzieniem. Tak, na pewno musimy się wystrzegać takiego ograniczania Boga, jakie na przykład, tak jak podałaś ten przykład Mojżesza, który patrzy na siebie i mówi, ja się nie nadaję. I to myślę, że wielu z nas jest potrzebne takie przypomnienie i takie napomnienie, byśmy wiedzieli, że nasz Bóg jest potężny i wszechmogący i może użyć kogo zechce, nawet takiego nieumiejącego mówić i 80-letniego już nie młodzieńca. I to jest właśnie ten człowiek, którego Bóg sobie wybiera na wyzwoliciela swojego ludu, więc wiadomo, że tutaj jak najbardziej musimy się wystrzegać ograniczania Boga przez nasze ograniczenia. To bez dwóch zdań. Tutaj musimy patrzeć na Boga i wiedzieć, że On wszystko może i my w Nim wszystko możemy i do tego też się winniśmy zachęcać i sobie to przypominać. Jeszcze tylko może króciutko jakby chcąc pociągnąć ten temat i rozumiejąc, że życie Kościoła nie ogranicza się do nabożeństw czy w ogóle spotkań, tylko jeżeli mamy ze sobą relacje i się jakoś tam integrujemy, to wszystko się mieści w tym tym życiu Kościoła, ale chciałbym jednak, nie wiem, czy jeszcze raz to pytanie zadać, czy o tym po prostu porozmawiać, że jeżeli analogią dla Kościoła jest ciało i tam czytamy o wzajemnie zasilających się członkach, czy wzajemnie wspierających się, czy mamy też, jest powiedziane, że jedne są bardziej wstydliwe, te zakrywamy. Tutaj widać jakieś współdziałanie, jakieś współzależność, jakieś niemagierności. To chcę jakby na to zwrócić uwagę, że myślę sobie, że nie chcę teraz jakby tutaj rozpisać listy określonych działań czy braku ich, które no, kwalifikują nas albo dyskwalifikują. Niemniej jednak chciałbym może nadal w formie pytania, jak to jest z tym naszym byciem członkami tego ciała, czyli Kościoła, czy nasze życie jest realizowaniem tego, co dla członków poszczególnych ciała Kościoła jest przewidziane. Może tylko tak króciutko dodam, że mogłoby być tak, że ktoś w żaden sposób nie jest zaangażowany w życie Kościoła, ale postrzega siebie jako dziecko Boże, jako członka tego ciała, niemniej jednak w żaden sposób nie jest zaangażowany w życie, już nie mówię o tym, że na nabożeństwa przychodzi czy nie przychodzi, tylko mówię w ogóle, w żaden, w jakikolwiek sposób nie jest zaangażowany w życie. I wtedy mam pytanie, czy to jest nadal jeszcze norma, w której możemy funkcjonować, czy to już jest jakiś, możemy powiedzieć, że to jest bycie poza normą i to jest coś, co powinno ulec zmianie. Dla kogo z Was, bracia, siostry, to jest norma? Nikt nie podnosi ręki, Adaś, tutaj. Dla wszystkich to jest poza normą. Dla wszystkich obecnych i łącznie ze mną to jest totalnie jakiś nowotwór. Jeżeli ktoś jest bezużytecznym członkiem ciała. Nie ma bezużytecznych członków ciała. Członki ciała są po to, żeby być użyteczne. Proszę? Wyrostek robaczko. Tak. Bo się do niczego nie nadaje. Ja nie wiem, czy o to chodzi, ale tak, no, taki przykład przyszedł do głowy. W związku z tym, że część z nas jest po różnych przejściach, że tak powiem, takich no, chrześcijańskich i gdzieś tam opuszczamy swoje dotychczasowe społeczności, trafiamy do nowych społeczności, to na przykład jest mi znane takie miejsce bycia na zewnątrz, bycia obserwatorem. Nie jest to na pewno miejsce przebywania, ale na no, myślę, że takie też miejsca są. Tak, ale tak jak mówisz, to wynika z jakichś przejść, nazwijmy to, bolesnych, jakichś takich złych doświadczeń. I tutaj nie mówimy o... To raczej jest chyba krótkotrwałe, to sporo. Jakieś przejściowe, na pewno przejściowe. Bardziej przejściowe. Nie, ale powinno być na pewno... Przejściowe, powinno. Tak, tak, no bo jeżeli ktoś, wiadomo, został, że tak powiem, źle potraktowany, pobity, pokiereszowany, no to potrzebuje Bożego uzdrowienia i potrzebuje czasu jakiejś rekonwalescencji. To zrozumiałe, że w takich sytuacjach to też jest, znowu, w tym momencie taka osoba winna być, jeżeli trafia do społeczności, otoczona wsparciem, opieką, pomocą, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia i być znowu aktywnym członkiem żywego Kościoła. Więc tutaj mówimy o sytuacjach rzeczywiście, w których no, taki czas jakiś ciszy, nazwijmy to, jest takiej osobie potrzebny, czy takim osobom, żeby dojść do siebie, żeby no, nabrać też zaufania do wspólnoty i tak dalej. Więc tutaj na pewno takie są okresy. Natomiast Adaś zadaje pytanie, czy to jest normalne, żeby być członkiem Kościoła w cudzysłowie, czyli być na liście zborowej, a jednocześnie nie być w nic zaangażowanym w życiu braci i sióstr. No to to jest chore, tak? To nie jest właściwe, to nie jest normalne. To z tym musimy powiedzieć, że to nie pasuje do tego biblijnego obrazu ciała, w którym czytamy, że płaczemy z płaczącymi, weselimy się z weselącymi, dźwigamy brzemiona jedni drugich, mamy baczenie jedni na drugich. To są wezwania, tam ciągle jest, żeby o siebie dbać, sobie pomagać, siebie wzajemnie wspierać, pobudzać się do dobrych uczynków. Więc jeżeli ktoś tego nie robi, no to jest nieposłuszny Słowu Bożemu i nie jest tym zdrowym członkiem ciała Kościoła. Też tak myślisz, Adaś, pewnie? Ja myślę też, że tak myślę. Wiesz co, w zasadzie mówiąc o tym, chciałbym jakby dotrzeć do tych osób, które, jakby to powiedzieć, no właśnie, nie wiem jakiego słowa użyć. No, no wal prosto z mostu. Takie kolokwialne, migają się, yes. Ale to jest takie, chyba nie oddaje tego, co naprawdę, o co tu chodzi. Myślę o osobach, które no, nie traktują Kościoła jako takiej rodziny Bożej, tak? Tylko jako, no nie wiem, no, od czasu do czasu ktoś się pojawi na nabożeństwie i żyje tam jakoś swoim życiem, ma jakieś swoje życie, nawet trudno mi jakoś tak sobie wyobrazić, że ma normalne życie duchowe i myśli, że wszystko jest jakby okej, ale znowu, nie chcę jakby tutaj dawać odpowiedzi, bardziej znowu zadać pytanie, czy na pewno jest wszystko okej, jeżeli nie ma we mnie w ogóle takiego zaangażowania sercem w życie ludu Bożego. No wiadomo, że zawsze to jakoś tam się wiąże z jakąś grupą osób, która tworzy kościół lokalny, czyli zbór. Także no, na pewno nie jest dobrze, że się nie ma takiej społeczności w żaden sposób, z którą nie jest się w żaden sposób związanym. I to jako sygnał taki, że może ktoś ma takie myślenie i myśli sobie, wszystko jest okej ze mną, bo kiedyś podjąłem decyzję, żeby pójść za Panem Jezusem, a to jak żyję, to jest moja sprawa i ciągle jeszcze mieszczę się w Bożych normach. To tylko się jemu tak wydaje, się mieści. A tak jeszcze trzeba rozważyć, bo skoro mówisz, że ktoś się miga, to trzeba by było, rozważyć, czy ten ktoś się domyśla, że on się miga, bo jeśli się miga, to znaczy, że usłyszał, że coś powinien robić, byś był poinformowany, a po prostu może ktoś jest niepoinformowany i wtedy się miga. Bo tak to może po prostu nie rozumie tego, co powinno być. Może to słowo do niego nie dociera po prostu, albo się boi wychylić. Chyba, że został poinformowany, no bo wtedy się miga. Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że tak, no, że tu się tak kłania chyba w ogóle takie zrozumienie, czy w ogóle jest takie zrozumienie, czy nie wiem, czy może nawet jest nauczanie w tym temacie, jak rozumiemy, czym jest Kościół. Nauczania to chyba nam nie brakuje, bo nauczania to mamy dużo na ten temat. Czym jest to ciało, do którego należymy. Yy, bo jakby próbuję, no nie wiem, tak próbuję sobie jakoś to tak przełożyć, powiedzmy, na ten pierwszy kościół. No i ewentualnie można by było sobie poszukać takich fragmentów, jak wyglądał pierwszy kościół i zobaczyć, a jak wygląda mój kościół. I jeżeli mój kościół nie wygląda jak ten kościół biblijny, no to może tu jest problem. Znaczy kościół pierwszy wyglądał różnie. Jakbyśmy patrzyli do Laodycei, ale nie, chodzi mi o tą, o Boży zamysł, tak? Dla Kościoła. Tak, no więc właśnie, tutaj... Znowu uczone. Tak, tak, czyli tutaj myślimy o Bożym zamyśle, o tym, jak Kościół powinien był wyglądać w pierwszym wieku i w XXI wieku. Więc do tego się musimy przymierzać. I tutaj na pewno widzimy Boży zamysł i widzimy rzeczywistość Kościoła, zarówno biblijną rzeczywistość, która odbiega niestety w wielkiej mierze od tego zamysłu, i widzimy współczesną rzeczywistość, która niestety też odbiega. I naszym zadaniem jest pokutować i pracować i dokładać wszelkich starań, żeby zbliżać się do tego ideału, który Bóg wyznaczył, więc na pewno ten ideał ciągle musimy mieć przed oczyma, ciągle o nim rozmawiać, głosić, nauczać i każdy z nas dokładać starań, żeby być tym żywym członkiem Kościoła. Z drugiej strony też widzimy tą właśnie różnorodność, tak jak mówisz, osób, które na przykład gdzieś tam już zostały wcześniej zranione, zostały źle potraktowane, przeszły różne trudne rzeczy. Osób, które mają osobiste jakieś, przechodzą przez ciemną dolinę w życiu, mają jakieś osobiste problemy małżeńskie, rodzinne, zdrowotne, finansowe. Różne rzeczy, które gdzieś tam wpływają na nasze wzajemne relacje. I nie zawsze te osoby czują się dobrze, żeby o tym mówić, żeby z tym przyjść i powiedzieć. To jest idealna sytuacja, żeby tak było, ale wiemy, że dla niektórych jest to wyzwanie, bo na przykład mówili jednemu, drugiemu, trzeciemu i za jakiś czas pytają się, rozmawiają o tej samej sprawie i się okazuje, że tamta osoba czy te osoby w ogóle nie pamiętały, co było mówione, w ogóle się nie modlą o to, no to ktoś sobie zadaje pytanie, no to po co ja mam z nimi o tym rozmawiać, po co ja mam o tym im mówić, skoro oni nawet się nie pomodlą w mojej sprawie, nawet nie przyniosą tego do Boga. To co to za ludzie, którzy przychodzą do kościoła, tutaj się uśmiechają, to chętnie pogadają, ale to się kończy na pogadankach. Ale nie ma w tym ich zaangażowania w modlitwę na przykład, bo to jest pierwsza rzecz, prawda, dla wielu z nas. Jeżeli dzielimy się naszymi problemami, no to po co to robimy? Po to, żeby sobie ulżyć, żeby pogadać? Czy dzielimy się z bratem, siostrą w nadziei, że oni będą się o nas modlić? Że oni będą rzeczywiście wołać do Boga? Jeśli tego nie widzimy, jeśli to się kończy na rozmowach i na smutnej minie brata czy siostry, który nam współczuje przez chwilę, a potem nie ma żadnego jakby dalszego działania. Widzimy, że ta osoba nie zapyta się dalej, jak się czujemy, nie zapyta się, czy coś się zmieniło, no bo się nie modli, bo nie pamięta, już zapomniała o tym, już poszła do kolejnej osoby, z drugą osobą rozmawia i już w ogóle nie pamięta, co myśmy jej powiedzieli. Więc tutaj są różne tego typu doświadczenia, dla których czasami pewne osoby, no niestety, już nie powiedzą, już nie będą chętne, żeby o tym mówić, rozmawiać, bo gdzieś tam nie widzą z wielkiego sensu tego mówienia. Na przykład, nie, to tylko podaję taki przykład co do mówienia, ale to mogą być różne inne sfery, gdzie przez nasze niestety różne przykre doświadczenia jesteśmy ostrożni, jesteśmy no tacy gdzieś zachowawczy, czy czasami długo się rozpędzamy, zanim w końcu coś tam powiemy, czy coś zrobimy, czy w coś się zaangażujemy. I to jest właśnie ta nasza ludzka odmienność od tego, co powinno być, tak? Chcielibyśmy Królestwo Boże na ziemi, panowanie Chrystusa w nas, miłość wzajemną, zrozumienie, wsparcie, pokój, no ale ile tego mamy? Do tego dążymy, do tego się zachęcamy, do tego się wzywamy, ale wciąż nam nie dostaje, wciąż nam brakuje, wciąż zapominamy, wciąż gdzieś tam chybiamy tego celu Bożego. I tutaj też jest potrzeba właśnie ciągłej pracy nad tym, ciągłego poprawiania się, ciągłego pokutowania z tych rzeczy, żeby w tym Bożym kierunku zdążać. Ja patrzę, że jest za 10:09, Sławek już założył kurtkę. Tak, nie, bo jak chcecie, to tam już się... Nie, myślę, że będziemy... Ja przepraszam, że tak... Nie, tutaj 20. Jerzy mnie wyprowadzi. 20 to chodzi. Nie, jest 21 za 10. A to ja mój zegarek. 20:50. Która jest? Nie chciałbym być jakimś tutaj hamulcowym. Nie, to już czas jest skończyć, także... Kochani, temat jest zbyt wielki, żebyśmy go dzisiaj zakończyli, więc pomódlmy się i wrócimy do tematu, no bo temat jest niezwykle ważny. 20:50. Ty jeszcze jesteś na zimowym czasie, bracie. Ty przestawiłeś na wiosnę. Ja mam telefon w komórce. Jakiegoś wirusa masz? Ja on się sam nie przestawia. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że i nas wybrałeś z tego świata, abyśmy byli Twoimi uczniami. I wierzymy, że i nas pragniesz używać, i w nas chcesz się objawiać, i z nas chcesz uczynić rybaków ludzi. I chcemy być użyteczni dla Ciebie. Chcemy, Panie, podobać się Tobie. Pragniemy, by nasze życie było życiem godnym Twoich uczniów. Prosimy, byś kontynuował w nas swoją pracę i pokazywał każdemu z nas nasze miejsce w Twoim Królestwie. Byś w każdym z nas wzbudzał ten głód poznania Ciebie, głód i pragnienie bycia pełnymi życia, pełnymi mocy, pełnymi radości, pokoju, owocu Twego Ducha, aby nikt z nas nie był bezużyteczny, aby nikt z nas nie był bierny, ale byśmy byli zaangażowani to płonącymi sercami w służbie dla Ciebie, w usługiwaniu jedni drugim w miłości, w pamiętaniu o potrzebach naszych braci, sióstr, w naszych modlitwach, zapisywaniu sobie, jeśli tak jak ja mamy krótką pamięć. Boże nasz, dopomóż nam być Kościołem, w którym dbamy o siebie, zabiegamy o siebie, pomagamy, zachęcamy, budujemy jedni drugich w miłości. I też służymy na zewnątrz. Panie, jesteśmy światłem w tym świecie, jesteśmy solą tej ziemi. Jesteśmy Twoimi uczniami, Twoimi świadkami. Prosimy, uzdalnij nas, pomóż nam każdego jednego dnia wzrastać w podobieństwie do Ciebie, stawać się coraz bardziej do Ciebie podobnymi, tak jak Ty, Panie, złożyłeś tak dobre świadectwo Ojcu. Daj, byśmy i my byli takimi świadkami, którzy niosą dobre świadectwo naszym Bogu. Prosimy, dopomóż nam, dopomóż. Amen. Amen.